manufaktura. A manufak teraz tutaj gra. Myśl w pętach czasem to niby pomysł windyzator. Myśl spięta pasem, a czas to słów jest windykator. Blady blask rymów, przez zadym zasnły mur. Niemoc co noc ogarnia niczym mgły nurt. To jak cela w pościelach, nadzieja a relaks. Tu w mych celach i weny przejaw, ona jak tlen w strzelach. Móc ją przelać, chcę teraz i niech pióro strzela. Dosyć niemocy, chcę sam siąść przy sterach. To mnie przytłacza, nie daje nigdy zdążyć na czas. Konceptu zastój i ołówek na stój, już tu pustka wkracza. Próżni nawał, to z nim chcę w szranki stawać. Chcę i wiem, że wygram w gromkich brawach. Chcę mieć monopol na wenę, jak Microsoft na OS. Po linie monoton bitu, gotów na sąd jak Noe. Czy kiedyś mi uda się to, czy cuda, to tylko ułuda. Bodaj w trudach, środek, który sukces cuda. To dobry stan, nuda mglista, tonie jak batyska wena. Iskrą tryska w błyskach, idylla bliska natychmiast. Chcę ją zyskać i niech marazmu zginie natręt. Niech trzyma dystans, albo przeminie z wiatrem. I karpiura znika hura, grafit się łamie. Szukam rytmu, gdzie bit mój, którym się karmię. Twarzy w dłoniach, świat w skroniach, niczym szpikulec. Trzask myśli, brak ich mi, a chcę im ulec. Czy w ogóle będę umiał oddać mój entuzjazm? Czy może ta pustka to złowroga wróżba? Głusza gra pierwsze skrzypce, bez błędu lęku. Tak czysto to wszystko, pozbawione sensu. Osobiste wizje, blade wobec poezji. Na uwięzi wszystkie myśli, niemoc męczy, cisza. Mnóstwo awantur, dość jej mam już. Miotam no po kątach, w tych wątkach brak słów. Wszystko odpływa już, powoli w niebyt. W przestrzeni cicho ginie, tylko chwili przemyt. Umysł niczym kalejdoskop, raz szok to stop. Non stop sto myśli, lecz tylko pustki łoskot. Wątpliwości rosną, skromności zanadto. Chęć ja mam to, lecz dziś tylko fiasko. Jest już koniec, białe kartki, nic więcej. To ciszy miejsce, nic więcej, nic więcej.